الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص چل رہی ہے، 22 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے شاید فرمایا کہ ولما ورد ماء مدینہ، اور جب آپ مدین کے پانی پر وارد ہوئے، تشریف لائے، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدین نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مدین شہر کے کنارے میں وہ کنویں قائم تھے جہاں پر لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے. تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو وجدہ علیہ امتن، تو آپ نے وہاں پر ایک گروہ کو دیکھا، من الناسی، لوگوں میں سے، یسقونا، کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. ووجدہ من دونہم امرأتین تذودان، اور ان سے دوسری طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، یعنی آگے بڑھنے سے. جانور بے قرار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ پانی قریب پہنچ کے بھاگتے ہیں جانور پانی کی طرف، تو وہ روک رہی تھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے جانور گزند پہنچائیں، یا دوسرے جو چرواہے اس وقت ان کو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وہ کوئی چھڑی وغیرہ ڈنڈا ماریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ما خطبکما، کہ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا، ان دونوں نے عرض کی، لا نسقی، کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد ایک بہت ہی بوڑھے شخص ہیں. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو پھر آپ گئے وہ دوسرے کنویں کے پتھر کو ہٹایا اور آپ نے سیراب کر دیا. فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو سیراب کیا، یعنی ان کے جانوروں کو سیراب کیا. ثم تولى الى الظل، پھر آپ ایک سائے کی طرف پھر گئے، یعنی بہت تھک گئے تھے، 8 دن کا تقریباً 7 دن کا فاقہ تھا، بھوک سے ڈھال ہو رہے تھے، راستے میں اور کوئی کھانا بھی نہیں ملا تھا، آپ یہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. تو آپ نے جب یہ کام کر لیا، فارغ ہو گئے، تو اب یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ذرا دودھ نکال کر دے دو جانوروں کا، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی آپ نے چیز طلب نہیں کی، بلکہ آپ نے ادھر دیکھا، ایک درخت نظر آیا، تو آپ اس کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. فقولا، تو آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلت الیہ، اس کے سبب جو تو نے میری طرف نازل فرمایا، من خیر، یعنی بھلائی، فقیر، میں محتاج ہوں، یعنی اس کے لیے جو تو نے میری طرف نازل فرمایا، یعنی جو تو مجھے کھانا عطا فرماتا رہا ہے، ابھی میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے کھانا عطا فرما. تو یہ شان ہوتی ہے، یہ توکل علی اللہ کی بہت بڑی مطلب ایک ثبوت ہے یا دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ظاہری اسباب کو ترک کر دیتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز ہے. اور اگر دنیاوی اسباب و ذرائع اختیار کیے جائیں تو یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے. اس میں اس توکل کا بیان ہے جو کامل ترین توکل ہے، کہ جس میں انسان اسباب، ذرائع، تدبیر، ترکیب، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی خود بخود اس کی جانب سے اسباب مقرر کیے جانے کی درخواست پیش کرتا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، تو یہ مجھ پہ کرم نوازی فرما. فجاءته احداهما، تو آئی آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، الاستحیاء، شرماہٹ کے ساتھ، یعنی حیا کرتی ہوئی چلتی ہوئی آپ کے پاس آ گئیں. مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں بچیاں گھر پر گئیں اور جا کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح ایک شخص تھا جس نے ہماری مدد کی ہے اور انہوں نے ہمیں سیراب کیا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ان کو گھر لے کر آؤ تاکہ ہم ان کی دعوت کریں. تو ان دونوں بہنوں میں سے بڑی والی یا چھوٹی والی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، وہ وہاں پر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں اجر طلب نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ وہ اجر کے طور پر نہیں، بلکہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے. جب چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ روایات میں موجود ہے، کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے گا، میں آپ کے آگے چلوں گا. اور آپ نے ان کی طرف، خاتون کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تھی. تو اور پیچھے رکھنے کا سبب آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے آگے چلیں تو ہوا چلتی ہے تو کپڑا ہٹ جائے سر سے، بال وغیرہ ظاہر ہو جائیں، چہرہ ظاہر ہو جائے، ستر، یعنی بالوں کا جو ستر ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اس لیے آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں گی. اس طرح کر کے آپ گھر تک آئے تھے. تو یہ لڑکی جو تھیں جو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، یہ تمام باتیں وہ نوٹ کر رہی تھیں کہ یہ باحیا شخص بھی ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور یعنی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو انہوں نے نوٹ کیا اور بعد میں والد صاحب کے سامنے بیان بھی کیا، جیسے کہ آگے آئے گا۔ فجاءت ہو احداہما، تو آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک، یعنی گھر جا کر شعیب علیہ السلام کی تلقین پر، اور کس طرح تمشی الاستحیاء، ان چلتی ہوئی شرم و حیا سے، شرم و حیا سے وہ سمٹتی ہوئیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ قالت، عرض کی، ان ابی یدعو کا، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس چیز کا جو آپ نے ہم کو سیراب کیا ہے۔ فلما جاءہو، پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص، اور آپ نے واقعہ بیان کیا یا بیان کر دیا شعیب علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ، قال لا تخف، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوف نہ کیجئے۔ یہ بیچ کا تمام باتیں محذوف ہیں کہ آپ گئے وہاں پر، جا کے آپ نے کہا کہ میں تو کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کیا، تو انہوں نے پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ضرور اس کی دعوت کرتے ہیں، یہ آپ کے عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے بطور مہمان نوازی، یہ ایک ہماری مستمر عادت ہے، اس کے تحت ہم آپ کی دعوت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور آپ نے کھانا اور تناول فرمایا، پھر باتیں چلیں کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا معاملہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو شعیب علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے اور وہ تمام ان تمام معاملات کو جانتے تھے کہ کس طرح جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا لا تخف، آپ بالکل خوف محسوس مت کیجئے۔ نجاؤت من القوم قوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، یعنی آپ اتنے دور ایریے میں آ گئے ہیں کہ فرعون کی یہاں تک رسائی نہیں ہے، اس کا دائرہ حکومت بہت پیچھے رہ جاتا ہے، تو گویا کہ آپ نے نجات حاصل کر لی ہے۔ قالت احداہما، کہا ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے، یا ابت استأجرہ، اے میرے والد آپ انہیں اپنے پاس اجرت پر رکھ لیجئے، انا خیر من استأجرت القوی الامین، بے شک بہتر ان لوگوں میں سے کہ جن کو اجرت پر رکھا جاتا ہے قوی اور امین لوگ ہوتے ہیں۔ تو قوی اس لیے فرمایا، طاقتور اس لیے فرمایا کہ انہوں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے وہ پتھر اتنا بڑا اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا تھا، اور امانت دار اس لیے فرمایا کہ آپ نے یہ تمام معاملہ دیکھا تھا کہ آپ نے نہ نگاہ اٹھائی، نہ جانوروں میں کوئی خیانت کرنے کی کوشش کی، اور حیا شرم وغیرہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں یہ سب انہوں نے ملاحظہ کیے تھے، تو والد صاحب کے سامنے بیان کر دیا۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی، کہ بے شک میں اریدو، ارادہ کرتا ہوں، ان کی حقا، کہ میں نکاح کر دوں آپ کے ساتھ، اہدب نہ طیہ ہاتعین، ان اپنی دونوں بچیوں میں سے کسی ایک کا، الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس مہر پر، یعنی اس مہر کے بدلے کہ آپ 8 برس تک میری ملازمت کریں گے، یعنی اگر آپ چاہیں کہ آپ میری بچیوں سے شادی کریں تو میں یہ مہر مقرر کرتا ہوں کہ 8 سال تک آپ ہمارے جانوروں کی یا گھر کی جو بھی خدمت ہے، گھر کی خدمت سے مراد ماد اللہ گھر کے نوکر نہیں بلکہ جتنے باہر کے کام ہیں اگر وہ آپ سنبھال لیتے ہیں تو آپ کا یہ اجرت، یعنی جو محنت کرنا ہے اس کا، یہ محنت بطور مہر ہم مقرر کر لیں گے اور میری بچی آپ کی زوجت میں آ جائے گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر آپ 10 سال کی مدت پوری کر لیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو 8 سال آپ کا مہر مقرر کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو مزید سال بھی رہ سکتے ہیں، مثلا آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ پھر آپ کی طرف سے ہوگا، ہمارا جو مہر کا مطالبہ ہے وہ 8 برس کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زوجہ کی خدمت مقصود نہ ہو، اس کو تعلیم قرآن بطور مہر مقرر نہ کیا جائے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر گھر کی خدمت یا جانور وغیرہ چرانے کو بطور خدمت مہر مقرر کیا جائے تو اس کی گنجائش قرآن پاک سے نکلتی ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو مشقت میں مبتلا کروں۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 سال کی مدت جو ہے وہ آپ تمام کریں بطور مہر، اس سے زیادہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ مدت میں آپ کو مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، قریب ہے کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو آپ مجھے نیکوں میں سے ہی پائیں گے، خیر خواہوں میں سے ہی پائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک بینی و بینک، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہو چکا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، میں ان دونوں میں سے جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں۔ یعنی یہ یقیناً آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں 8 سال بھی پورے کر سکتا ہوں، 10 سال بھی پورے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے 8 سال تو آپ کا مہر ہی ہوگا، اور اگر میں 10 سال بھی کروں تو مجھ پہ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کی گئی ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس کہے پر، یعنی جو ہم نے کہا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی وکیل ہے، یعنی معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کس طریقے سے مدت کو پورے فرماتا ہے۔ فلما قضا موسی الاجل، پھر جب پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے مدت، وسارا بی اہلہ، اور آپ اپنی زوجہ کو لے کر چلے۔ تو اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کون سی بہن سے نکاح ہوا تھا، چھوٹی سے ہوا تھا یا بڑی والی سے ہوا تھا، بہرحال آپ کا نکاح ہوا، اور جن سے ہوا تھا ان کا نام صفورہ تھا، صفورہ، تو یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے، بچیوں کے نام لوگ تلاش کرتے ہیں، تو صفورہ نام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا نام ہے۔ اور آپ نے جب وہاں پہ 8-10 سال کی مدت پوری کی، مروی یہی ہے کہ 10 سال پوری کر کے جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 40 سال کی ہو گئی، تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے شہر واپس لوٹ جاؤں، کیونکہ آپ کا دل بے قرار ہو رہا تھا والدہ سے ملنے کے لیے، قوم سے ملنے کے لیے، برادری سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دی، تو پھر آپ اپنی زوجہ کو لے کر چلے۔ آنسا من جانب طور نارن، جب آپ اپنے اہل کے ساتھ چلے تو آپ نے طور کی طرف سے ایک آگ کو ملاحظہ فرمایا۔ تو روایت، یہ پہلے بھی واقعہ تھوڑا سا گزر چکا ہے کہ جب آپ چلے تھے تو اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی، بہت سخت سردی تھی، اور آپ کے پاس ہاتھ وغیرہ تاپنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ کی زوجہ اس وقت حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں۔ تو آپ جب وہاں پہنچے طور کے پاس تو آپ نے دور سے ملاحظہ فرمایا، کچھ چمک سی نظر آئی۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو قال لی اہلہم کسو، تو آپ نے اپنے گھر والی سے فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، انی آنست نارن، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبرن، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ خبر لے کر آؤں آگ وغیرہ کے بارے میں، او جذبتم من النار لعلکم تصطلون، یا میں تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری وغیرہ وہاں سے لے کر آؤں تاکہ پھر یہاں لکڑیوں کو ہم مزید جلا لیں تاکہ تم ان سے ہاتھ تاپو، اپنے ہاتھوں کو گرمی پہنچاؤ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام چلے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 سال تک خوب عبادت و ریاضت کی، اپنے عمل و کردار کے ذریعے وہاں کے کفار کے دلوں کو مرعوب اور متاثر فرمایا، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی 30 سال کی عمر میں وہاں سے چلے تھے، وہ قبطی کو ایک گھونسا مارا تھا، مکہ مارا تھا آپ نے، اور 10 سال یہاں پہ خدمت فرمائی، 40 سال کے ہو گئے۔ تو اس 40 کے ہنسے میں بہت ہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لہذا انبیاء علیہ السلام جب 40 سال کا آدمی ہو جاتا ہے عموماً، تو 30 سال سے اس کی عقل کامل ہونا شروع ہوتی ہے، اور 40ویں سال تک پہنچتے پہنچتے عقل اپنے کمال اور عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ عروج بعض اوقات کافی عرصے تک قائم رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زوال پذیر ہونا شروع ہوتا ہے عام لوگوں کا، اور 50 سال تک جا کر تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر 60 سال تک جب پہنچتا ہے آدمی، 50 سے 60 سال، تو اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور آدمی بچوں کی طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ اب کاملیت اس کی نہیں رہتی ہے۔ لیکن بہرحال 30 سے لے کے 40 سال کی عمر جو ہے جوانی کی ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل بہت حد تک کامل ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی ان میں ہزارہ حکمت یقیناً پوشیدہ ہیں جن تک ہماری ذہنی رسائی یا علمی رسائی ہو سکتا ہے نہ ہو سکے، کہ 40 سال کو 40 سال کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اعلان نبوت کے لیے محبوب رکھا، اور اس کا ثبوت بعض جگہوں پہ واضح طور پہ ملتا بھی ہے۔ فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی، پھر جب آپ آگ کے پاس تشریف لے آئے، نودیا من شاطئ الوادی، تو اس میدان یا وادی کے ایک کنارے سے ندا کی گئی، یہ وادی الایمنی سیدھی جانب سے، سیدھے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، برکت والے مقام میں ایک درخت سے۔ تو جب آپ قریب پہنچے تو اصل میں وہ روشنی ایک درخت سے آ رہی تھی، اور اس میں سے پھر یہ آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز تھی؟ ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی ان اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں عالمین کا، جہانوں کا پالنے والا۔ تو متکلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی وہ درخت سے مطلب ظاہر ہو رہی تھی، یعنی کلام بظاہر درخت کر رہا تھا لیکن اصل میں کلام اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اور کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنا، یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کی مثل نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ بھی باقاعدہ ہوں، آواز بھی ہو۔ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیات کو، یا اس امت کے اصحاب کرام اور اکابر اولیاء کرام ان کیفیات کو اور حقیقت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، تو کلام تو اللہ کا ہوتا ہے اور بظاہر اس چیز سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا اور پھر اندر سے بول رہا تھا، ایسا معاذ اللہ نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس آواز کو سن کر، تو وہ ان القی عصاکا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا، اور یہ کہ ڈال دیں آپ اپنے عصا کو زمین پر۔ یہ عصا مبارکہ جو تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے تحفہ تھا، آپ کے پاس بہت سارے عصا تھے، تو آپ نے اپنی بچی سے کہا کہ ایک موسیٰ کو عصا دے دو تاکہ یہ جانوروں کو، موزی جانوروں کو بھگائیں، یعنی جانور چراتے ہوئے اور درختوں سے پتے وغیرہ جھاڑ لیا کریں۔ تو ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے عصا مبارکہ تبرکاً رکھا ہوا تھا، تو وہ عصا مبارکہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آدم علیہ السلام کا عصا مبارکہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے آبا و اجداد، اپنے بڑوں کے تبرکات کو باقاعدہ حفاظت سے رکھتے تھے، اور ان تبرکات کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے۔ لہذا تبرکات کی تعظیم، انہیں محبت سے رکھنا، ان کا حفاظت کا اہتمام کرنا، پھر انہیں بطور تحفہ کسی کو دینا، یہ شرعاً مطلب جائز ہے اور اکابرین کا طریقہ رہا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔